Imetimia ni saa 7 na dakika 20 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunakuja kuanzia kwa muhtasari wake. Karibu ya maombi 80 ya kuidhinishwa kwa magazeti, radio na television ndio yanasubiriwa katika baraza la taifa la mawasiliano litakalofanyika siku mbili kuanzia leo. Miongoni mwa mambo yatakayochambuliwa na baraza hilo, CNC na wafanyabiashara wa maziwa na wauzaji kwa ujumla wanasema kwamba leo wanafanya kazi kwa hasara. Baadhi ya wauzaji na wauzaji wa jumla jijini Bujumbura wana eleza kuwa hatua ya kukataza waendesha baisikeli jijini ndio imesababisha bei ya lita kutoka kwa 1600 hadi 2000 sarafu za Burundi. Utakuja kujuzwa katika taarifa ya habari hii. Na wakazi wa kijiji cha Kirama tarafani Bugarama mkoani Muramvya wanasema kuwa hawaelewi ni kwa nini hadi sasa hivi bado hawajapata usaidizi wowote katika mikakati na harakati za upasuaji wa barabara hiyo yenye urefu wa takriban kilomita 10. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami toka mwanzo hadi tamati. Jerome Hakizimana niko nawe kwenye kipaza sauti, upande wa pili nasaidiwa na François Akimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Taarifa ya habari hii tuifungulie katika sekta ya vyombo vya habari. Karibu ya miongoni ya maombi kumradhi 80 ya kuidhinishwa kwa magazeti, radio na television ndio yanasubiriwa katika baraza la taifa la mawasiliano litakalofanyika siku mbili kuanzia leo. Miongoni mwa mambo yatakayochambuliwa na baraza hilo, CNC kwa kifupi cha Kifaransa, katika ufunguzi wa mkutano huo leo Jumanne, kiongozi alidokeza kuwa faili ya vituo vya redio vilivyochukuliwa vikwazo pia zitakuwa kwenye agenda. Na tukiendelea katika sekta ya haki ni kwamba kule mkoani Bururi ambapo Zeno Nzambimana ametusaidia taarifa habari hiyo, chama cha Ntabariza ambacho kinatetea haki za wafungwa kinaomba faini au fidia wanazolipa wafungwa zisiwe sababu tena ya kutostahiki kwa wale ambao wangepaswa kuachiliwa kwa muda kubakizwa gerezani. Ombi hilo lilitolewa Jumatatu kwenye makao makuu ya mkoa wa Bururi na Jean-Marie Nshimirimana, kiongozi wa chama hicho Ntabariza, alipokuwa katika ziara yake katika gereza la Bururi. Anasikitishwa pia na kesi ya watoto wadogo wawili waliomo ndani ya gereza hilo pamoja na mama zao kutendewa haki, huku wakiziomba familia zao kuwarudisha nyumbani kwani sehemu ya watoto hao sio gerezani. Mengi zaidi na Romuald Niyabivuze. Jean-Marie Nshimirimana, kiongozi wa shirika la kutetea haki za wafungwa aliyetembelea gereza kuu la Bururi, anasema kupokea malalamiko ya mahabusu wanaosema kutofikiwa na msamaha wa rais kufuatia faini ama fidia na kuomba wahusika zisiwe pingamizi ya kuachiwa huru ili wapate kulipa pesa hizo wakiwa huru kwa muda. Shirika Ntabariza limetangaza kutuma siku za usoni wataalamu wa masuala ya sheria kukagua dosari zinazojitokeza katika sekta hiyo, ikiwa ni pamoja na kulimbikiza kesi na nyingine zinazoamuliwa kinyume cha sheria kama walivyosema wafungwa wa gereza kuu la Bururi. Aidha, Jean-Marie Nshimirimana anaomba watoto wenye umri kati ya miaka 2 na 3 wanaozuiliwa pamoja na wazazi wao kuondolewa na familia zao sehemu hiyo, akieleza si salama kwa malezi yao kwa sababu wanajifunza tabia mbaya na kukua wakiwa wameathirika kisaikolojia. Mtetezi huyo wa haki za mahabusu amesema kuridhishwa na kuwa gereza hilo halina idadi kubwa kwa sababu alikuta wafungwa 260 wakati lina uwezo wa kupokea 250. Ilikuwa ni habari yake Zeno Nzambimana, ripota Radio Isanganiro kule mkoani Bururi. Imesoma studio na Romuald Niyabivuze ambaye tunamwambia shukrani zetu za dhati zikufikie. Na katika sekta ya kilimo, wakulima wa mkoa wa Makamba wanahofia msimu wa mavuno ba kuwa hautakuwa mzuri mwaka huu. Baadhi ya wakulima hao waliojeleza wapatikanao jijini Muhongo waliokumbana nao tarafani na mkoani Makamba wanaeleza kuwa kasoro zilizoonekana katika usambaji wa mbolea ya fomi ndizo chanzo cha hofu hiyo. Wakulima hao wanaomba viongozi husika kuchangamkia swala hilo ili na wao wanufaike na mbolea ya kemikali kwa wakati. Jamari vya Nenge Ndakumana alifika mkoani Makamba na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ndafisi kivichinole haja hivu. Kubujo mgu uko kuite za angeli tukaivula. Givizi ya zara fuye kukona labu zivitabizu. Tuko sabayi uko angeli ziye na tuko bato bato tuko shikigu. Hawa ni baadhi ya wakulima wa kijiji Mihongo kinachopatikana wilayani Nyange, tarafa na mkoa wa Makamba. Unapofika eneo hilo kunapatikana mashamba ya kilimo cha nyanya mshoma, mahindi, maharagwe pamoja na mashamba bado hakujapandikizwa mbegu wakati ambapo kilimo cha musimu B kinakaribia kufikia kwenye hitimisho. Baadhi ya wakulima tuliowakuta kijijini humo Mihongo walitufahamisha kwamba walikawia kupandikiza mbegu kisa na mukasa ni mvua ilionyesha ikikawia pamoja na mbolea inayotengenezwa na kiwanda fomi ambayo ilipatikana kwa shida mwaka huu wa kilimo. Wakulima hao wanaeleza kwamba mbolea inapatikana kwa nadra na mara nyingi hupewa matajiri hususan wafanyabiashara, na wafanyabiashara hao baadaye huuza mbolea hiyo kwa bei ya juu kwa wakulima wadogo wadogo, na mara kwa mara huwa wakiwajibika kwa kununua riseti kwa wakulima wadogo wadogo kwa kuwapatia pesa ndogo kuliko zile ambazo wamelipa kama vile dhamana. Wakulima hao wanaeleza kwamba wanasumbuka pia kwa kupata mbolea ya asili. Wakulima hao wanatolea wito wahusika kuwajibika kamilifu ili wapatishiwe kwa ufanisi mbolea inayotengenezwa na kiwanda Fomi. Mkurugenzi wa taasisi ya takwimu na mawasiliano katika ofisi ya idara ya kilimo mkoani Makamba anaeleza kwamba wanapoendesha operesheni ya ugavi wa mbolea inakuwa ni vigumu kwao kutambua wafanyabiashara na wakulima wadogo wadogo. Sindai Hebura Anselme anahakikisha kwamba mbolea inapopatikana wakulima huwa wakiwapatishia kiwango kidogo ambacho huwa kikiwasaidia kupandikiza mbegu kwa kusubiri ujio wa mbolea kwa kiwango tosherevu. Bwana Sindayebura anatolea wito wa kulima kuvuta subira kwa kusubiri ujio wa mbolea hiyo, akiwashauri kutumia mbolea asili kwa kupandikiza mashamba yao kabla musimu wa kilimo bi haujafikia tamati. Shukrani Jamari Vyane Ngenda Kumana. Na tukisalia katika sekta hiyo hiyo ni kwamba mahitaji makubwa ya mbolea ya fomi yanayosababishwa na vikundi vya ushirika ni moja wapo ya sababu zinazofafanua uhaba wa mbolea za kemikali. Ni maelezo yake msemaji wa wizara iliyo na kilimo katika majukumu yake katika kipindi cha wasemaji wa wizara na taasisi mbalimbali cha kujibu maswali ya wanahabari na raia Ijumaa iliyopita huko mkoani Rutana. Rema Ndiku Masabo, msemaji wa wizara hiyo, anawahakikishia wakulima kwamba wizara inajitahidi kutatua swala hilo. Tumsikilize, amekalimaniwa kwa lugha ya Kiswahili na Moize Misago. Hamasa kwa raia kujiunga na vyama vya ushirika na kuweka kwa pamoja kwa mashamba ni miongoni mwa harakati ambazo tunashuhudia kwenye uwanja ambazo zinaendeshwa na wakulima. Harakati zote hizo za wakulima zilipelekea mahitaji ya mbolea kuongezeka. Ni dhahiri kwamba ombi la mbolea katika msimu wa kilimo A lilikuwa ni dogo ukilinganisha na ombi la mbolea katika msimu wa kilimo B. Wakulima walitikia wito wa Rais wa Jamhuri wa kujiunga katika vyama vya ushirika ili kukuza mapato ya kilimo. Kwenye wizara tunafuatilia hali hiyo kwa karibu kwenye ngazi ya taifa. Tunasikia huku na kule wakulima wakilalamika kuwa hawakupata mbolea, wengine wakisema kwamba mbolea imewafikia ikichelewa. Tunaelekea mwishoni mwa msimu wa kupandikiza. Kwenye wizara kuna ushauri ambao tunatoa kwa wakulima wakuweza kuambatanisha kilimo chao na msimu tunakuwa tumefika ndani yake. Tunafuatilia kwa karibu hali hiyo ili kuweza kushindikiza wakulima katika harakati zao. Isanganiro. Kwa upande wa majira imetimia ni saa 7 na dakika 31 ndani ya studio za Radio Isanganiro kutangazia mbashara kupitia masafa ya 89.7 huku jijini Bujumbura na viunga vyake. Katika sekta ya afya ni lazima mama mnyonyeshe mtoto wake maziwa ya mama pekee hadi miezi 6. Daktari Amelie Nijimbere ambaye alibobea katika kutibu magonjwa kwa watoto anabainisha kuwa maziwa hayo yanagubikwa na virutubisho vya mtoto tangu kuzaliwa, lakini pia vinamwezesha mtoto kupambana na magonjwa fulani kama vile maambukizi. Akina mama ambao wana ugumu wa kutoa maziwa ya mama ya kutosha, Daktari Nijimbere anawapendekeza kuchunguza mlo wao. Anayasema hayo pindi leo Jumanne sawa na tarehe 29 mwezi Machi, ambapo kila mwaka ulimwengu mzima unaadhimisha siku ya unyonyeshaji duniani. Na katika sekta ya biashara, wafanyabiashara wa maziwa na wauzaji kwa jumla wanasema kwamba leo wanafanya kazi kwa hasara. Baadhi ya wauzaji na wauzaji wa jumla jijini Bujumbura wanaeleza kuwa hatua ya kukataza waendesha baisikeli jijini ndio imesababisha bei ya lita kutoka kwa 1600 hadi 2000 sarafu za Burundi kwa watumiaji. Gharama za usafiri ndizo chanzo cha upandaji bei hiyo kwa lita, wakibainisha kuwa pale walipokuwa wanalipa nauli ya 2000 hivi wanatoa kati ya 3000 na 5000. Wanaziomba mamlaka zitafute namna ya kuwasaidia ili wasiache kazi zao. Huyu ni mmoja wao anahojiwa na Jamari Mayonga. Maziwa amepanda bei. Amepanda bei kwa sababu transporo, vitu vya kuleta maziwa hapa mjini imekuwa ni vitu vya nguvu sana. Angoja kwanza kutumikisha matransporo kuleta maziwa hapa, tunalipa franga, tunalipa mataksi, tunalipa magari ya kufikisha pale ku parking. Unafuna kutana tunatumisha lare mingi, tukutumisha franga, tunatumisha hata 6000 kusiku. Na tena wakati tukua tunatumikisha hata 4000, 3000 kusiku, lakini vitu kwa tumisha 6000, tunatumikisha juu afiki hapa. Na watu wa kwa wanaaleta, siwa watu wa basket, lakini hivi hawafiki tena hapa mchini. Kwa hiyo mnaomba nini? Tunachoomba tuombe askari tusaidie kabisa. Angalie kisa za kupunguza kweli vitu ya transporo, tunateseka sana. Tunateseka sana hapa mjini, tunateseka kisima zwan anapofika hapo tutatumisha franga mingi, na ndio maana sisi tunafuata tunapandisha bei. Na wateja wetu wanawakia wanalia sana, wao tunapandisha vitu bei. Na wakati sio sisi, ni vitu ya transporo ndio vinasumbuana hapa mjini. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari hii katika sekta ya usafiri, barabara inayounganisha tarafa za Gasorgwe na Gashoho kupitia kijiji Karama haitumiwi tena na magari. Daraja moja huko Karama liliharibiwa wiki moja iliyopita wakati gari kubwa lililokuwa linabeba mbao lilipojaribu kulivuka. Moja ya madhara makubwa ni kwamba shule ya Bweni Lisegi Sanze haihudumiwi tena kwa maji. Fauzia Kabatesi, kiongozi wa shule hiyo ya Bweni Gashoho, anasema kuwa shule hiyo kwa kawaida ilikuwa inapata maji kwa kutumia gari la shule, lakini hivi sasa wanafunzi wanalazimika kwenda kuchota maji kwenye chanzo hicho kila baada ya saa 6 mchana pindi wako katika kipindi cha mitihani. Kwa upande wa Gasorgwe, kiongozi wake Diedone Niyo Nizigi anawatuliza nyoyo na kuashiria kuwa mkataba wa ujenzi wa daraja hilo umetiwa saini Jumatatu hii. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kutolea shukrani zangu za dhati wewe ambaye umeungana nami toka mwanzo hadi tamati. Shukrani pia zangu zimwendee François Akimana ambaye amenisaidia kimitambo. Mimi Jerome Hakizimana, tukutane tena hapo saa 11 katika taarifa ya jioni.